أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الروم دا تيشتم نمبر آيات سخشرو فردو جرشم آيات باني ختم سبحانه اصلا د دې چې وس ربط بیانی ربط د دوغو ګرد آیاتو تر څلوښتم آیات پورې چې دارو کو پر کیج او هغه ځای یو ربط دی هغه څلوښتم آیات پر دې دری سبحانه و تعالی عما یشرکون نو د دغه ځای سره ربط تر هغه ځای بیانو خو سبق نیم وایم پر نه ویل کیج ډیر ربط یې دا دی د ما قبل سره چې د پرون په درس کې چې وو هلته د الله تعالی هغه دلائل پر بعث بعد الموت ته سوا اورېدل چې تر مرګ وروسته بیا ژوندون سته پر دې نو دلایل څنګه وویل پر دې د الله تعالی یو څه افعال ذکر کړل هغه افعال د هغه ځای سره شروع هغه اته دلایل چې و هغه کې یو فعل اول د واره چې شروع په دغه باندې شروع چې یخرج الحی من المیت الله دغه څه فعلونه کوي د مړه څه ژوندی راباسي و یخرج المیت من الحی او بیا مرد ژوند سره بس بار او بسرا شروع سدا غره کوم من آیاته ان خلقکم من تراب ومن آیاته ومن آیاته اغشبر دلایل خو فقط اغش پسر کی بیاره پر علاوه من آیاته و یدا پدا پای کی بچو ول بلچه دلیل و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده تغش وارد و لکی خو بیا هم کی نو دا مگر پای چی و غی یو دو صفته د الله تعالی درې صفته ذکر کړي و له المثل الاعلى د الله د پار ډیر غټ صفته په صفت کې دی سوکرا پیش چې دوه نه عادي شانی پس هو العزیز الحکیم الا بر لاس دی پر ټول باندې غالب دی عزیز دی د سوک نست چې د سر دی مساوی یی در بل وړي ګد در دکشته او حکیم دی حکمت ولادي نو دوه خبرې ذکر سوي وي د پار د اثبات د چا د بعث بعد الموت یو دا را د افعال ذکر سی و چې دغه ګرد افعال دغه رقم دي چې که ستا پر عقل در حواله کم تخې نو ګرام بولې و دا نه کیږي الله ته دا سي اسانه دي کمر د ژوند سره بس چې ژوند دې مړ سره بس کدا بارانو نو وري کدا ذکر شنه کې د افعال او صفات داس ذکر کچا دا خود دغه صفاتو خاوندی بل څوک دې صفات پیش کینو چې دغه صفاتونه لري هغه قیامت هم قیمه ولا سی خدګم راجبند کې ولا سی برته چې هغه کوم صفاتو مسله اعلی او عزیز او حکیم نو دا خلاصه د خبر داس چې پتیر درس کې اثبات سوی وو تر مرګ سره د ژوندون په ذکر د الله تعالی د څو افعال چې دغه افعال چې څوک کولای سی غیبی هم ژوندې کولای سی او په ذکر د صفاتو د الله چې دغه صفات څوک لري هغه مړه راجبند کولای سی د نن درس نو څنګه ورسره مناسب کوي د نن په درس کې چې بیا دې د توحید مسله بیانېږي د قران دستور دا سره غلي دي چې غالبا ارزه چې توحید بیانېږي بعث بعد الموت ورسره که بعث بعد الموت توحید ورسره نو دا خپل ارزه جوړول دا یو مناسبت دی لیم سره جوړه بل مناسبت چې اصلي قوي مناسبت یې هغه دادی دلته چې اوس اثبات توحید کیږم د الله تعالی صفات ذکر کوي د الله صفات چې ذکر کړه چې خدای دغه صفتونه لري بل څوک دغه صفتونه لري نو چې نه در خدای واحد ذاتی چې دی یکتا دی مثل نه لري نو دغه د عبادت ور دی نو هغه تیر د سم د الله پر صفات ودرېدي چې مسلې اعلی لري عزیز حکیم دی هغه ته د صفات څه د پاره ذکر شوی چې بعث بعد الموت ثابت کی د نن په درس کې د الله تعالی صفات به یې چې کوم خبره ثابت کی چې توحید ثابت کی دا یې قوی رابطې سره چې په دې ځای کې اوسو التم صفات اعلی د دلیل په ویل شوی دی خو پر بعث بعد الموت ویل شوی دی دلتم د الله تعالی صفاتونه راځي ذکر کیږي د څه لپاره خو توحید د الله تعالی په ثابت کیږي یګانه کې مګر یو خبره سته د الله په صفاتو کې چې دی دا صفاتم د الله دی چې راځي په دغه درس کې چې بیا موږ در پای پر بیا رسو د الله رزاقیت چې الله رزاق دی دا ټول ته رزق کوي بل څوک سچ ګر دا ټول موجودات ته رزق ورلره ورکي دا دغه رزاقیت سره یو څو پرې احکام ذکر کیږي چې هغه د عقاید د قسمه څخه نه د توحید د قسمه څخه نه د انفاق مسلې چې مال باید مصرف کړي هغه انفاق په خاطر د رزاقیت الله چې الله رزاق دی نو خو ته مصرف کړي نو نور درکې نور درکې دا رقم وای نو هغه پرې مسلې په دغه مناسبت ذکر کیږي کنه نه پسې دغه رکوع سره ورسره د رکوع در پای پورې چې ټول مضمون د توحید دی ته بنا چې هغه خو د انفاق مسلې په کې راځي د مال د بازو دغه پرې هغه توحید مسله نه ده او هغه خو په رزاقیت په صفات باندې په مناسبت ذکر کیږي چې رزاقیت خو د الله تعالی د صفات څخه دی د عقیده مسله ده چې د رزاقیت په بل چا کې نشته خاص یوازې په الله کې دی نو نو دغه څه وست ترجمه را وایم چې مضمون سیس په ځین کې شعر سې چې ګرد ورو کوچ د الله تعالی پر توحید وای روانه ده الله تعالی خپل وحدانیت ثابتي د څه الله پاک فرمای د پار د اثبات د توحید او د پار د ابطال د شرک نو درو قدره به د مخه به د څه بر سره وای درغه قدره به ورسته قدره به الله بیان کړی دی لکم ستس د پار د پاره د ابطال د شرک شرک در باطل کې دغه د پاره بیان کړی دی مثلا یو مثال هر اوسه به مثال در تکرار دم ستې به خپل سر په خلاصي بره به تخپل په ځکه قضاوت کې دغه شرک چې اوس کوم دا اوس شکر دی ګوره غدره به بیان کړی دی الله په ایل الله دی لکم ستې د پاره یعنی ستې د ګټ د پاره چې ته و پېژې او چې د ستې د پاره بیان کړی دی د پاره د ابطال د شرک مثلا یو مثال درته بیان کړی دی مثال د کوم قسمه څخه دی من انفسکم د ځانو څخه ستاس ملاخره تقدیر بر سره مراعات کې من احوال انفسکم د حالات څخه د ځانو ستاس ار یو خپل حال ته وګورئ د هغه حال مطابق ته فیصله وکړئ نو من انفسکم ذکر سوی دی یعنی د حالات څخه د ځانو ستاس تا په حالات کې یو حال درته پېښوم ورهم په دغه حال کې د فکر وته خو دغه حالت لري نو الله پاک زما په باره کې ته څه فکر کوي نو من انفسکم د حالات څخه د ځانو ستاس هغه حال نو دغه چې وسی الله باندې د حال څخه شروع دی هل آیا لکم تسلر مما د هاغه مریان او من جان څخه ملکات چې مالکان سی ویږي ایمانکم سیس راسته لاسونه کنه ته خو نو ګرد کدم ری ماجک کدم بټر ماجک کد سکه خو ساګر د بدن مالک دی خو انسان چې تصرفات پر استه لاس کی بار مر نو ګکستر راسته لاس ماجک دی قران دغه استه برزین کی معنی چې تام مملوک دی دغه خلاصه ده مما د اغم ریان څخه ملکات چې مالکان سی ویږي ایمانکم سیس راسته لاسونه نو تسلر د دغه څخه من شرکا یو شریکان ستا فيما فأغى مالك رزقنا چمش پرس در کردی کوم متسته فانتم چنو تاسی فيه فأغى مالك فانتم نو تاسی څوک منا ته او دغه ستامره یی تیس جنو پیه په دغه مالک سوا اون سره برابر سی په اختیار کی الله خدا ستا حال ته تو وګره چته یم ری لری یی من زل لری ته نو بر په لکو روپی لری تجارتون لری الله وی دغه مری په دغه ستا سره شریک دی برابر دی په دغه ستا په مالک دا ستامره یو خلکو ته چکا ورسخه ته ولې چې دا پلانې جامعه ته ورک شپ جوړه دا پلانی مدرسې ته ورکه چې خرچه دا پلان دي تاجر ته دا پیسې ور پورې را باندې دي یو روپی دی به ځای مصرف کړي. خو ستا مملوک دی، مخلوق خو به دي نه یې بابا. دغه مرایی چې دا سړي رانیولی دي دا په ټولو صفاتو کې د بادار سره برابر دي، فقط په یوه صفت کې فرق شته چې بادار مالک دی، دی مملوک دی. نور سترګې د هغه رقم دي، غوږونه یې د هغه رقم دي، هغه هم دغسې مور پلار لري که ته چې مور پلار لري، دغه ته نه در شریکی په خپلو پیسو کې چې دغه رقم اختیار ولري لکه ته د سره اختیار نه ورکوې. دغه نه که در لا نه در شریکی چې ته چې دا تصرفات په دې عمل کې کوې، زړه دې دی په هوایې چې نه باید اوس غږ ونه کړي چې خانه کا دا تا څه حل جوړ کړی دی، دا څه پیسې دي چې بازې، دا څه پیسې مصرفونه دي چې کوي، دا وام دي لانه ځین کړي برابر دی، څوک چې خوله چلي مز نام رایې دي، ما رانیول دي زر خیر دی، دی اوس ما ته وایي چې ته پیسې ولې مصرفې. ګوره نه ستا پر کم تصرفات کولی شي، نه ته سترګه ځینې خورې، سترګه دي مړه ځینې سوځي چې زه دا تصرفات کوم. نو ولې نو هغه هم دغسې انسان دي لکه ته، په نوعه در شریک دي، دغسې د انسان د آدم علیه الصلات وسلام د نسل څخه دي. فقط یو صفت دلته ستا چې تا ته خلک مالک وایي، ده ته مملوک وایي، نو چې نه در شریکی. الله وای دا زما څه ما سوا څه چې مخلوقات کې زما سره هم جنس دي هم نوع دي، ته د الله ذات وګوره ته مخلوق. دا چې دیګه سره ما خلقیلي تا خو لمرې نه و خلقیلي، نو چې زما خلقیلي دي مماثلت ام نه راسره لري، نه دغه رقم سترګې لري، نیزه د ده په رقم لرم، یا د زما په رقم یو صفت زما سره نه دي برابر. د نو چې نه دي برابر، دی څونه غټ دی چې په عبادت کې زما سره شریکیږي. خپل جزان ته دغه نه دغه سب درجه یې شته چې مری ته حق نور کې اگر سره او زما چې ټول مخلوق ام دې مملوک میم یا تصرف هم پکې کوم، دای بیا دون را لور سره زما سره په عبادت کې لکه ما ته سجده کیږ و دته بم سجده کیږ. دا کوم کوم نزوانی د شکی کې اخر کوچم، دا کوم دې مغز چې یات چلے. ګوره الله دا اسی واضح د جلوه چې بس په خپل حال کې وګوره، په خپل گریوان کې وګوره، ستام رئیس سره څونه شراکت لري، نو خو هیڅ شراکت نور کې، نو چې نیور کې نو زما سره زما مخلوق څوک نه شریکی، نه زه شراکت تور کوم. دا عبادت چې دی دا د الله تعالی صفت یوازې چې د ده لپاره به عبادت کیږي، معبود به یوازې دی، بل معبود به نه وي. دغسې بیان یې وسوکې کېده اس په مضمون تسې پوهېږي. داسې الله فرمایي چې ول دش ته الله تعالی یو مثال بیانوي د څه دپاره، دپاره د ابطال د شرک د اثبات توحید. څنګه مثال بیانوي؟ من انفسکم، د حالاتو څخه ستاسې، ستاسې په حالاتو کې به یو حال درته کښېږدي، هغه حال یې دغه د مالکیت او د مملوکیت. هغه نو داسې دي چې هل آیا لکم تسې لره مما د هغه مریانو مینځیانو څخه ملکت چې مالکان سوي دي، ایمانکم سسې رسته لاسونه، نو د دغو مریانو څخه تسې لره من شرکاء، شرکاء شریکان شته، یو شریک لري فيما په هغه مال کې رزقنا علاوه چې موږ پرې رسول کړی دي کوم متسته. فانتم شنو تاسو او داسته سي څوک مریان فيه په دغه مال کې سوا سره برابر سي، دغه شریک لري چې سره برابر سي، څونه اختیارات ته لري دیم دغه اختیارات بي دک سته. جواب من پی دی چې پس یالا او تخافونهم تسي بیره ری دي دوی څخه کخیفت یا کبیر کوم سي انفسکم د خپل زاروس خان پس په معنا د مصر دي، لکه ته چې بیره ری د خپل هم مصر څخه که هم مصر شریک ولري بارچ تصرفات کوي ولي دي پاوای ارګری مشوره ور سره کوي پلان نه زده غ شیر انی سم یې خرڅوم ستا خوشه ده کنه د ودی وکه خپل پر سر وکي، نو دا یو خدای دی واځي ستا مرد خو زوت نیمه په نیمه دا ته ژغ ولي نه کوي خرڅه دا غ سي بیا بیره ری علاوه د مریض نه بیره ری او نه د غ رقم اختیارات لکته. نو تخافونه چې تاسو وي بیرېږي هم د دې څخه خیفته لکه بیر کوم ستاسو انفسکم د خپل ځانو څخه ځان ذکر کړل دی مراد هغه مماثل شریک دی چې هغه دغه سحور لکته معنی هغه لکه ستا بدن. دا دلیل خود بالکل واضح دی، نو الله څنګه فرمایي وای کذا الیک پر دغه رقم لکه دغه دلیل چې ستا په حال چې ما درته وای دا دی وردی پر دغه رقم نفصلو مش په تفصیل بیانو الآیات دلائل خپل لقوم ده هغه قوم ده پاره یعقلون چې دی عقل لري پوهه لري که څوک پوهی نو دغه دلیل څخه دې کار واخلي که عقل لري او که عقل نه درلودي نو برد سره ته څه د توحید توحید نارې وای ما پرېږده کار پرېږده خپله په خپل ځان پوهېږه الله وایي ما دغه دې بیان درته وکړي که څوک هوښیار دا دې کار دې ځینې واخلي نو فصلو مش په تفصیل بیانو الآیات آیاتونه لقوم ده هغه قوم ده پاره یعقلون چې دی پوهېږي. نو دا دلیل چې رالی د دې دلیل تقاضا چې تقاضا خو دغه ده چې نو دوی ټولو په یوه پلا وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، واقعي ده الله سره نه بد شریک دی، نه لمر شریک دی، نه غویی شریک دی، نه سپوږمۍ، نه پیری، د هر چا پر نامه چې عبادت کوي شرک بلل کېږي. نو باید دې متابعت ته چا کړی وای د حق ایمان یې راوړی تر دې بل د مخه به نه دیسوی چې ایمان خو نوره نه وړي. د دلیل تقاضا خو دغه ده چې ایمان راوړي، ایمان یې را نه وړي، نو څه وکړه؟ بل دسې وکړه، اتبع چې تابعداري وکړه الذين هغه خلق ظلم و چی ظلم کړی دی اهوا هم د خپل خواهشات دی پر خپل خواهش ولاری برل ته د دلایل پسی لکه دغه بت زمانه کې سوجیږي کوله پلار می کوله زی مرته کو دی بر پرغه خو ولار دا دلیل ورته ورانی شو باید ایمان را وړي خو ایمان یې را نه وړي در بل د مخ بنو ته څه ایمان یې را نه وړي بلکې بل عکس څه کاری وکړي خپل خواهش را ټینګ خلاص چې ته قرآن شریف خبرې پرېږده د قرآن شریف سره بل دسې د ایمان یې د کومې خوا را وړي اتبع تابعداري وکړه الذین حق خلقو ظلمو چې دوی ظلم کړی دی پر خپل ځان اهواءهم د خواهشاتو د غوښتنو د دوی بغیر علم دغه ام بیا علم او که ارمان چې دپر دا خپل شرک یو دلیل خو درلو دی د علم ثمره دلیل دی بغیر علم بې له علم او معلومات چې ورته دلیل پیش کړه چې دغه بت و تا ته کومه ګټه رسي دلیل نه لري نو دا کار کوي دغسې په بې عقلي کوي د قرآن د طرفه چې دغسې واضح دلیل ویل سي هغه نه مني او خپله دغسې بې عقلي کې سرټمبګۍ کې اثر نیولی شي نو هغه وایي بغیر علم دا کار کوي فمن یهدي من اضل الله نو نبی علیه السلام ته تسلي ورکوي فمن وایي نو څوک یهدی هدایت وکی منو هاگ چاته اغدل چا اغا گمرا کری وی اللہ علا پاک بخاکر دا دا بد عملیو دلتا بد دا دا پار بانا نجوڑه چه نو دای خوار کئی ممنو چو وکی نو دای خود عجز دی خوالا گمرا کری دی دا حکیم رومت رحمه الله وی پا داغ فمان یهدی من اغدل اللہ دا دا کپیر دا پار علا عزر نجوڑی چه خلق برا خلوی توانسی چه دای خوار کئی خوالا گمرا کری دی اللہ خود دا دا عمل پا خاطر گمرا کری دی علاوی چه ما دا دا عمل جزاور کر گمرا میکی نبی علیہ السلام پیتیا نبی آوش نسی رات سپر هدایت کولی چه اتلا سوار دلائل و تبایان که دای با آغی بی دنیل بی خپل کپر چن کری پر ولار بوینا دا اس فرمائی فا من نو سوک دی یهدی چه هدایت باور کی من و هاگ چا تا اغضل چا آغا گمرا کری وی چا اللہ علا پاک کتانو علا گمرا کی نو علاوی ما خود دا بدا عملی پا نتیجه کی چه دای پا یورا کم نکانی کی جنو میپسی گمرا کی پر زمی مهر رو بیاد سوک نسی هدایت کولی نو دای دا پیغمبر دا تسلی پر بنیاد وی چه دا ما گمرا کری دی پسی الیا که دا دا پار عذر ندی چه سبا دا یخته خونو تازه گمرا کری علاوی ما تا نوی ناکی گمرا کری داستا جزا و لکه یو څوک چې کاروبار نسی کولی حکومت بند ته اچولی دی نو اوس به مې کړی خو نو څه کوی چې لاسونه مې تړی دي حکومت وایي لاسونه خو نو ما د تا ته د مستۍ نه دي درتلی خو غل وی د وطن به د خلک ساڅپه ولاړ ولاړ د خپل جرم په باره کې بنجې ته خلکو ته عذرونه پیښې زما خو لاسونه تړلي لاسونه خو لیکوای خپله تړلي خو دې سبب سولی نو دا هم دغسې وایي وما لهم من ناصرين وما نست لهم ودع خلقو لره چې دا دی د خپل خواهشاتو متابعت کې دلیل نه پر لري نست دوی لري من ناصرین هیڅ کومه کوونکي علاوه د دې امداد به څوک ونه کړي چې د اور سره د ورځې خلاص کړي د دې ځای به د ورځې نو چې دا دلیل دی واوره دي تر دې ځای پورې پسې نو پیغمبر علیه السلام هم او د نبی علیه السلام څخه ما سوا امت هم ار پرته جلا د سختاب علاقه وای فاقم نو صدقه چې دلیل خو دې دغه دی واوره دي فاقم نو ته صدقه وجهه خپل مخ للدين والدين لرد اسلام للدين ودغ دين لرد ذا الكلام بكش كده عهد امراد دغ دي اسلام كده نو دغ دين ته مخ سي دك بالا ده نو ليك سي بسي لك بت تزغلي كبرو تزغلي والمر سبوجي وغيو تزغلي نو دا چ دي دغ دين ته مخ سي دك حنيفا فدا اس حال كي ورت سي دك چ تما اليه ده هر بل جن سخ و اسلام ترى ما اليه حنيفا ترجمه مسنگ وكري چ تما اليه ده اربع كي لجن خاص و دغ دين ته مخ سي دك دغ سرا وگرزل فاقم نوتس دا که دا فاقم امر سیغه دا مفراده ده یعنی و هر یو ته علا خطاب وکړي چې هر څوک خبره اوري علا هغه ته وایي چې تسې دکه خپل مخ لدین و دغه دین ته د اسلام په داسې حال کې حنیفن چې ته راګرځېدونکی راکرځېدونکی د چا څه د هر بل دین څخه که یهودیت دی که نصرانیت دی که دا نور سیاسي پارټي دي دغسې دین ته د اسلام راسي فطرت الله نو څه وکړم الله وای فطرت الله د خلقت و د اغلیاقت د الله ملازمه و که فطرت دا چې دی منسوب دی ملاقاری بنابر اغراء دا مله چې سوک پر کار ربع سکه نه فعل د الزمو د تو سره حذف چې الزمو تس ملازمه و تنګوالی و کی فطرت الله د اغلیاقت و خلقت الله چې تاسو په دماغ کې کړی فطرت وجه ته وای ملاقاری چې په خبره پوسی لکه دا کاغذ چې وسدی چې دته دا خاص پینه ده دی د جده فار خلق یل سوی دی مثال په تور جوړ سوی دی چې وس ته کم شی پر نقاشی کیا غو شلایسه شرمش پر کاجه هم که ګل پر کاجه هم کشکنزل پر کاجی هم کلا اله الا الله پر کاجی نو دای د لا اله د پار الله پاک دغه سپیدا کړه د انسان د زیان صفحه دا د عقد الله دغه سپینه چې د مور پیدا سپینه اندار ده الله اوس ایمان پر نقش کی دای د ایمان د پار الله ور جوړ کړي چې دای بونه بر ایمان پک شي کړه نو پتره کې د ایمان د پار اوس هغه چې دینو کی راغټ صحه جسم دغه سوای کل مولود یولد علی الفطره ار مولود چې زیږي پر دغه پتره زیږي چې د زیان صفحه صفه ده د الله پاک او بندګی ته داسې برابر ده داسې اسلام ته برابر ده ما ځکه فقط دا دي چې استاد پر پیښي چې هغه د ته وار لور الله ور وشي د ته لا اله الا الله ور وشي او کده وار لور ای بی سی ډی ور وشي خو هغه دې پر ریکارډ کړل بل پلا دې ایمان د پاره ځای نه پښې کې پرې شو د لا اله الا الله ځای نه پرې شو ولی پر دې چې خطونه ولي کې بیا ګور پر خيږي کې بیا یو شی پر خيږي خو نه دې کاغذ ډک شو نو دغه پترت دې علاوه د جمه لازمه و کې دا مخ خرابوي په حدیث کې راځي فابواه یحویدانه او ینصرانه او یمجسانه علاوه مولود خو ار مولود چې زیږي پر هغه پترت زیږي چې د زیان صفحه صفاده ایمان ته برابر ده خو مور پلا را ولاړ شي په یحویدانه برای یهودیت پر نقش کې هغه ورزدک او ینصرانه یا نصرانیت پر نقش کې هغه ورزدک او یمجسانه یا یمجوسی کې زیږي اتیش پرسته کی کنی پترت تا دیم الله و دغه پترت چې ما تیس د کلی پترت په کبه معنا سو په خلقت په هغه استعداد چې دین کې لري الله و دغه ملزمه و کې د استعداد الله سمور کو پر دغه باندې کو پریات من مسرو لکه زموږ غو وس چې د مثال په تور چې د مور پیدا شو د ژوند پر امریکایي تو بر روان دی روان دی چې د اصل د دین خبر ورته کې نه دی د شکل بم د امریکایي د چې شی بولی برته دی چې ورته د چړې زیږې د لې سالګری سالګری هم د حدود نه سره پر کم باندې شادي هم د کوپر پر کم د غم ته کړل په دا ورځ د مسلمان لا صاحب چې دی وځل د پیغمبر پر صورت برابر چې لا صاحب غسل ورته راوړي په بدر وسه دی چیرو چې ګر د ژوند دی امریکا پر کم روان دي مرګم د امریکا پر کم که پرولم دغه پر کم که دلته بار پرولای د اسلام په خاطر کې دا خبره غلطه دي انا په فطرت سم خون دي که تر پای به خبره سم فطرت الله یعنی الزم وتسم لازمه او کې فطرت الله دا خلقت اعلی دا لیاقت اعلی چې وتسم در کړی دا غو لازمه او کې خرابوي اسلام په خپل لازمه کم فطرت و ام الک اغه فطرت خلقت لیاقت يهدهم فطر الناس فطره چې پیدا کړی دی الله پاک الناس خلق علیها پراغ باندې علاوه چې ما پر کوم پترت پیدا کړی خو د ځین صفای صفاوه د جن د فار قابل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د فار قابل د قران د فار قابل ته دا شی ځنی جوړ کړو دا پترت الله تعالی ما بدلوي دا ملزم ما یو کې د الزمو فعل خو دی پیاده چاته مرسته کړی شو چې دا په منګولو راټینکی پترت خراب نکینو وزمر د الکانو پترتونه را څه خراب کړ پترت یې څو خراب کړ وس چې ته ارڅ ورته وای د خلکو شو نه وای دا غوړ لوشي دی ور لوشي وای دی خدای د دین سبحان الله کسې ودا باکل چې د باکل را کسې لکه دا کاغذ مثال چې ما درک بیا نه ګل ګلاب پر لیکل کیږي نشه بي پر لیکل کیږي هیڅ شي نه کیږي هغه کښ ورش چې ارچا پر کښ لیږي هغه شي دی پس یا الله پاک فرمای لا تبديل لخلق الله لا تبديل تبديل نسته لخلق الله خلق الرداله دا جمله وای ک په ظاهر باندې خدا خبر یاده چې د الله تعالی دغه خلق دای په ترت چې دی نه بدلیږي دا متزمین معنی لري د نه دی چې لا تبدیل تبدیل نس مې بدلوي د خلقته لا مې بدلوي چې الله په ترت تاسو سالم درکړي دی چې هغه د جن د فار قابل دی چې فقط سوار دوار بدل کې د کفر رواجونه وشان په هغه مخته کې ورسته چې ته د اسلام خبر ورته کې هغه لکه د مسافر الخرته چې ډول وای دار کم نو خر بدل ډول په وزن څه پوز چې دای دغه پلانین نارا په ونی ولیا پلانین نارا په ونی بار دغه رقم شی دین لا تبدیل تبدیل نس معنا بدلول مکوي لخلق الله او هغه خلق لره د الله تعالی د پترت و انسان ته ورکړی دی چې ور بدلی ذلک الدین القیم ذلک دغه دین چې دی الدین دغه دین القیم و سد دین دی لا دغه مکوي دا ډیر سد دی اس کژوالی نسته پک شي کی کژوالی رقم رقم کنجان ور کوله پوسه چې د دین د سړی کوش کوش کی کنه د دین لار سد ده ذالک الدین و دغه دین چې دی د اسلام غي چې دا اوس الله ویل چې ولتیسنو فاقم وجهک للدین دغه دین دی یادی ذالک الدین و دغه دین د اسلام القیم و داس دادی په دې کې کژوالی نسته ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر اکثر الناس اکثر دخل کو چی لا يعلمون دی علم نه لري دی پویژن دی چې اسلام په لارو کې دا ګرځ شین زایر یو غړی د کوپر کلمې وای بل غړی بیا کلمې اسلام کلمې وای بل پلاد منسکا بل پلا بیا بیا مې شتمه کو دا ته چې دا ګرځ په کښی کې زایر الله خلق علم نه لري دا یو سرات مستقیمه دغه سړک چې دیونی وي تر پای به پر روانه دلته سٹاک نه پکشي کی ځای چې زه دوی درې میاشتې کافر کېږم بیا مسلمان کېږم یو درې څلور میاشتې لمونځ نه کوم بیا کوم د اگر د په اسلام کې ځای وې ځان لا صوفي هم بولي تسبیح به هم درته اړي دا رقم اوس ورته چې دا وستا چې جوړ کړی دی د جنې څخه ڈری پہ وہ تسبو تو چی وہ گرم لوٹ سو پہ گرت تک کہے حساب کے چند دونوں تسبی ہاتھ وائی بے خیا کر حساب کی تسبی اور تفیدہ کری وہ عمل تو چیز وہ گرم پہ میچ کیا منز نہ کہے چاہ کہ منز پر منز نہ دے اللہ ہوتا دخل گنا پوئی دے چکے ولیکن دون خبر دا اکثر الناس اکثر دخل گو لا یعلمون دین نہ پوئی منا جان جاہل ترا شریری کہ ندی اسلام دا جن لار دا غاسی سدا سدا لار دا منیبین دا منیبین حال دی دا هغه زمیره څخه چې هغه پټ موږ دلته پیل کړی شو الزمو چې وخت ټول ملازمه وکړي ټینګولو کې فطرت الله د فطرت تعالی څنګه د دې ملازمه وکړي منیبین په داسې حال کې چې تاسې انابت کوونکي یاست راجعین یاست رجوع کوونکي یاست الیه و دغه الله ته چې الله وایي زه د هم د فطرت تر ټینګه نو ته ګړی په ګړی ماته رجوع کوه ګړی په ګړی ماته رجوع کوه داسې مه کوه لکه تښتېدلې مرایي چې په کلو کلو ورکې چې خلک یې په زور ټینګ نه کړي دغه وخت د دین ته نه راځي یا منیبین په داسې حال کې چې تاسې رجوع کوونکي یاست الیه و دغه الله ته واتقوه واتقوا تسوى بلجي هدى الله سخى دعا لا سخى بيرا پزر كراولي واقيمو او تاسي برپايكي اسولات المنز المنز ما پرشدي بس المنز چي كاوه المنز با انشاء الله تاتا با هدايت وكي دل منز دروية سبج پا نصيب سي مگر وانو چي اقامت وسي فقط دس ندي لو چي سوال لو المنز يا واقيمو تسي سدا سدا وكي برپايكي يعني دل منز حقوق مراعات كي برا دا هدايت سريعا كرسي اسولات المنز ولا تكونوا تسمكري من المشركين المشركان خبر ذا چاته ولا تكونوا خسغه عامه د ټول مؤمنان ته ولا تكونوا تسمكري من المشركين المشركان تسم مشركان د بل سهولي ګرځي چې خلق دې په شکل وسوي ویني چې د مثال په توګه دغه د زمانه د اوسو د اخري او تراشي دې چې کلین شي پورته وای کده دې اندوان په ټولنه کې مرسته وکړه جلایک پر د اسلام کما نخښسته یا د یهودو د نصارا او سره د مرش څوک به راځل چې بابا دا خو مسلمان دی او دای چې څوک پیژنې چې وای دا د پلانې کاکا زوی دی یا کدا چې پر راسې مړي ګډ وډی نه بل د سړی چې وسه سره جلا ک خود د ماغه پتلون په پرو کې دی هغه نکټای په زړی ژر او پلی چې هغه رقم دی چې هغه په سر کې ارڅولاري استلی وي ژر کې ارڅو تختې جوړ کړی وي د ماغه تختې په ژر کې جوړ کړی دی هغه لاري په سر کې استلی نو پر چی شي جلا کې نو خو الله پاک دې وغوڅه مکه مه په عقیده کې مه په عمل کې ولا تکونو تسې ګرده مکه منا عقیدتا هم عملا هم من المشرکین د مشرکانو څخه ومن الذين فرقوا من الاخرين من الذين دي من المشركين تبدل دي چالو دي مشركان سمكي جو ام دغه خر بس چې دا پسې تفصیل درکې من الذين دي اغه خلق سخه مکیږي فرقوا چې دي ټکور ټکور کړی دي ټوټه ټوټه کړی دي دینهم جند دي جدی چې خپل نصرانیت ور پاتو پراغه نه دی پاته 15 نسخه مشهوره دغه خونو ډیر دي دغه نسخه انجیل په جهان کې چلیږي یو انجیل دا بل سره ټکر دی بابا دا یو انجیل دی دا بل دا کوم یو دا وای پر رسول اسلام نازل شوی ابل وای دا پر رسول اسلام نازل ابل دا پر دا اړ یو احکام دا بل سره خبیل نو خمارم دار اغه اصلي ته دغه انجیل چې دی اغه نست خو اغه دی بدل کړی دی یو دوا یا تکفیل دی بل درې کښل دی بل الته بل ځای بدل کړی اړ خپل پرتیبات برابر کړی نو خلا وای دی خدا راکم شي من الذين دا اغه خلق سم کړي فرقو چې دی سره ټکر ټکر کړی دی جن هم جند دی که مشرکان تراسه مشرکان خپل جن ټکر ټکر کړی یو بته بوک پروتی سجدا ورته کی بلې بیا قبر ته پروتی بل بیا تل درخته پیدا کرد و درخته ته سجدا کی بل بیا چل مره کی سجدا ورته کی بل بیا غوی ته سجدا کی دا خدام دلی دلی یو یو دغه ش خدای دی بلې بیا ورته کی اور در ګردو پر ګران دی اور ته عبادت کی خدام دلی دلی لا دغه پرېر دی د یو لا یزال خدای عبادت وکي دا یو لا رد دا دغه ست وحدانیت لا رد چې ارسو کورونه مسلمانان د ارسو جیبي ګرد پر دایو سړک برابرې چې عبادت وای وایز د الله کی دا نور خدای غره کړی پر څو لري بلاړل من الذين هم داغ خلق سخه مکی فرقو چې دی سره ټکر ټکر کړی دی ټوټه ټوټه کړی دی جن هم جند دی وکانو شیعه وكانوا ذي وشيعا دلي دلي وذا وقت سخم دغي دلي دلي سر روان كل حزب بما لديهم فرحون دلي دلي خودي پر باطل خودي پر اغسر بيره چ پر داخل باطل باندې دي پر مخ بدل راس نفتر كه الحمد لله پر دا غار شکر يو سوسه چ پر دا لكه مخ شکر دي خدا به ترا ورش بزن بر خو شرك دي وكين نو پر دغه مال لديهم فرحون خو شالي كه اون كه ام دي كل حزب ارى دلا بما فاغسر لديهم چ پر وړاندې د دي د پاقده کې د دي د فرحون خو شالي كه اون كه پر دغه لا خو شالم دي چ څه خوندونه دي دا رقم دي نو وس وای دا خو شي وو په صدر اسلام کې چې و دغه اسلام دین یا په خلقت کې چې الله تعالی د اسلام دین مشترک شول دی راته جوړ کړی دی هغه دغه مستقیمه لار په نن زمانه کې چې د اسلام وجن تخلق څونه کجګران ورکړي یا نور اجنګ سره ته عاجز چې دا څه بلایوي چې دا څه بلایوي کې و به ګرات جوړ کړي دوه کال پر یو لار د شپږ شاخه درته وکړي که د اهل سنت او جماعت نوم یاد کی دوه کال به فرغه دوام نه کی ورته وګوري شل شاخه ور کړی بیا پلانای جلاس پالټی جوړ کړ پلانای جلاس سیاسي پالټی خو الته پرې دوه مذهبي پالټی دیم کلمه وای دام کلمه یو د بل وجه وجات کو اوس ورته وای چې پر چا یې کوي مړ چا خدام سره کم کلمه یې اغم دا ولی خو دلته دام شیع شیع اسوله نو اصلا د اسلام د جن تقاضا دغه د صراط مستقیم دی دا چې خلکو سره وای شل پیغمبر علی السلام نور متنه به فردا بیا پرې قیسی زما امت به درای بیا پرې قیسی په جدور اویا کې څوک پر حق د نبی علی صلوات و سلام دغه دو اویا باطل دي خطرناک دي الله تعالی به عذابونه ورل ورکي یو د اهل سنت والجماعت چې موږ ورته وای والاغه ډاله چې زه پر کوم لار روان یم زما اصحاب روان دي که دغه راټینګ کړي او دغه به جنت ته ځي دغه ناجیه فرقه ده نو دا ناجیه دا اوس سمانه کې اهل سنت والجماعت ورته وای موږ کفارو کوشش وکي وکي وکي اهل سنت والجماعت کې دا سپارټی را داخلي کړي چې خپل یو سره جګی سره خپل کړي د قرار ته ناسخ خپل پاتشي پرکي نو دا د اغه وخت چې واځي کافر پدغه پتاخته وسه مش پدغه پتاخته کړی نو الله عز وجل ټول مؤمنان په اتحاد او اتفاق لر راو الله جل الله تعالی پر وحدانیت ټول مؤمنان سره راټول کی د دغه ځای پر هغه الله تعالی د وحدانیت د لپاره څه کار دا واره بیان شو دا نور خبر نو دغه په متعلق راتله وحدانیت هغه چې خپل حالت وګوره کمرې ایستا سره اختیارات مساوی لري یا تسترګ ځین کې په تصرفات کې نو سی د زما سره په خدای کې شان را شریک کته خپل مرې نه در شریک یا چې ما زستا سره په ذات کې در شریک دی معنی انسان د انسان د نوعي څخه دي ټول اسباب صفات دغه څه فقط مالکیت صفات نه لري نه د شرکه نو زه چې رب العالمین يم خالق يم دائم مخلوق دي دائم مملوک دي دائم د تصرف زايدي دا اگر تاسو ما سره څنګه برابر دي دا کوم انصاف دي چې تشکوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.